na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środę, 30 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed gwałtownymi burzami z gradem ostrzega Instytut Meteorologii. Najgroźniejsze wystąpią na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Polska kończy prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Od jutra przewodzą Węgry. Iga Świątek walczy o trzecią rundę Wimbledonu. O meczu za chwilę w sporcie. Wracają nawałnice. Synoptycy nie wykluczają trąb powietrznych. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami z gradem dla zachodnich części województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Silne burze prognozowane są także na południowym wschodzie. Trzeci stopień ostrzeżenia przed burzami na zachodzie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego został wydany z uwagi na nawalne deszcze, jakie przejdą przez te obszary, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Intensywne opady deszczu do nawet 100 mm, czyli wartości przekraczające miesięczne normy opadu. Na pozostałych obszarach lubuskiego i zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia. Tam może spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Jak dodaje Grzegorz Walijewski, silniejsze zjawiska pogodowe prognozowane są także w Polsce południowo-wschodniej. Te burze są o tyle niebezpieczne, że podczas nich możemy mieć bardzo silny poryw wiatru do 100 km na godzinę, grad wielkości od 4 do 6 cm i dodatkowo deszcz do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Meteorolodzy nie wykluczają trąb powietrznych na południowym wschodzie kraju. Burze będą pojawiały się także w nocy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Polska przekazała Węgrom prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Z tej okazji szefowie rządów Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkali się w Katowicach. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że polskie przewodnictwo przypadło na najtrudniejszy czas pandemii. Dodał, że jest kilka znaczących osiągnięć. Przykładem tych osiągnięć była reakcja na trudną bardzo sytuację Białorusi, Rosji, najpierw wypracowany w ramach Grupy Wyszehradzkiej i przyjęty przez Unię Europejską plan dla Białorusi. Później sytuacja z Nawalnym, odkrytym przez Republikę Czeską, śladem rosyjskim w Wrbeticach i zawsze reagowaliśmy solidarnie. Premier Viktor Orbán powiedział, że przez kolejny rok Węgry będą pracować nad tym, aby kraje Grupy Wyszehradzkiej wyszły zwycięsko z obecnego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią. Dlatego wytyczyliśmy sobie trzy główne cele. Pierwszym z nich to szybki restart naszych czterech gospodarek. Potrzebujemy inwestycji i dzisiaj zgodziliśmy się, że inwestycje będą wtedy, kiedy podatki będą niskie. Dlatego nie będziemy popierać inicjatyw międzynarodowych, które prowadzą do zwiększenia podatków. Kolejnym celem węgierskiej prezydencji jest sprzeciw wobec przymusowej relokacji uchodźców. Premier Orbán zaznaczył, że istotne będzie także wypracowanie współpracy z Wielką Brytanią, która opuściła Unię. Węgierska prezydencja w V4 rozpocznie się formalnie jutro. Na warszawskich Powązkach spoczął Ryszard Bacciarelli, aktor teatralny, filmowy i radiowy. Podczas mszy pogrzebowej ksiądz Czesław Banaszkiewicz przypomniał, że należał do grona aktorów zapraszanych przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę do recytowania poezji podczas mszy za ojczyznę. Chciałbym powiedzieć serdeczne Bóg zapłać, panie Rysiu, za to, że tyle razy byłeś tam u świętego Stanisława Kostki, mszach za ojczyznę księdza Jerzego, ale i potem też wiele razy ubogacałeś, by ta modlitwa za ojczyznę była godna, doniosła, by stała się Polska, jaką jest, jaką być powinna. Aktorka Barbara Dobrzyńska mówiła, że kultura polska straciła wspaniałego aktora i człowieka. Był nie tylko znakomitym interpretatorem twórców poezji narodowej, ale także wielkim polskim patriotą, którego podziwialiśmy, kiedy w mszach za ojczyznę recytował piękne, patriotyczne wiersze podnoszące nas na duchu w czasie stanu wojennego. Ryszard Bacciarelli zmarł 22 czerwca, miał 93 lata. I jeszcze o udanej akcji ratunkowej w górach. Dzięki wsparciu innowacyjnego programu bieszczadcy goprowcy odnaleźli zaginionego mężczyznę. To pierwszy przypadek skutecznego wykorzystania specjalnego systemu ratowniczego opracowanego przez naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego. Program analizuje zdjęcia wykonane z drona, tłumaczy naczelnik bieszczadzkiej grupy GoPro Krzysztof Szczurek. Tych zdjęć jest ileś tam, dziesiąt set. I w tym momencie, jak on wróci, no to operator musi wszystkie te zdjęcia przeanalizować na ekranie komputera. Ten program daje to, że wyłapuje zdjęcia, na których według algorytmu może być dookreślona postać człowieka. Program pomógł odnaleźć 65-letniego mężczyznę, którego poszukiwano przez prawie dobę. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dzisiejsze serwisy sportowe nadajemy z lekkoatletycznego memoriału Ireny Szewińskiej, gdzie zakończył się konkurs z rzutu młotem. Otworzyła się w końcu Anita Włodarczyk, która uzyskała najlepszy wynik sezonu 77-93. To trzecia odległość w światowych tabelach tego roku, mówi Anita Włodarczyk. Nie, spokojnie. Ostudźmy te emocje. Tak jak zapowiadałam w Poznaniu, że jestem gotowa na 77-78 metrów. Długo nie musiałam czekać. Cieszę się, że w Bydgoszczy tu mam, jak wiecie, miłe wspomnienia z tego stadionu. Przede wszystkim cieszę się, że w godny sposób uczciłam pamięć pani Ireny Szewińskiej. Drugie miejsce zajęła Malwina Kopron, która w tym sezonie rzuca stabilnie i znów osiągnęła rezultat powyżej 75 metrów. Trwa konkurs tyczkarzy. Piotr Lisek zaliczył 5,82 i to nie jest jego ostatnie słowo. Zaczęli też zmagania młodziarze z Pawłem Fajtkiem, który przed chwilą rzucił powyżej 81 metrów. Na wielkoszlemowym Wimbledońskim korcie numer 2 trwa mecz drugiej rundy z udziałem Igi Świątek z 36-letnią Rosjanką Wierą Zwonariową. Pierwszy set zakończył się gładkim zwycięstwem Polki 6-1. Wcześniej Magda Linet awansowała do drugiej rundy, pokonawszy Amandę Anisimową z USA 2-6, 6-3, 6-1. W drugiej rundzie jest też Hubert Hurkacz, dobra nasza. Kolarska wielka pętla się rozkręca. Dziś indywidualna jazda na czas. Piąty etap Tour de France wygrał poturbowany, a jak to mówią kolarze, poszlifowany po ostatniej wywrotce Słoweniec Tadej Pogacar. Do pokonania było 27 kilometrów. To najdłuższa czasówka od kilkunastu lat. Pogacar o 18 sekund pokonał Stefano Kinga ze Szwajcarii i 27 sekund dołożył Jonasowi Vingegaardowi z Danii. Polacy daleko. Rafał Majka uzyskał dziś 129 czas, a Michał Kwiatkowski 169, ale oni mają zupełnie inne zadania niż walka o pojedyncze sekundy w jeździe na czas. Liderem pozostaje wnuk legendarnego Raimonda Polidora, Mathieu van der Poel. Mimo, że dziś, że trwa przerwa w meczach Mistrzostw Europy, czekam na 2 lipca i ćwierćfinały. Dobra nasza, dobra informacja piłkarska, szczególnie dla sympatyków Rafaela Beniteza, który został trenerem drużyny Premier League Evertonu. Hiszpan zastąpił na stanowisku Carlo Ancelottiego, który z kolei przeniósł się do Realu Madryt. Hit transferowy również w polskiej lidze siatkarzy. Jakub Kochanowski zasilił od następnego sezonu Asseco Resowie. Reprezentant kraju w ostatnim roku grał dla Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Polscy koszykarze jutro grają ze Słowenią w Kownie w turnieju kwalifikacyjnym na Igrzyska, ale już dziś są pewni występu w półfinale. Słowenia bowiem pokonała Angolę 118-68. Z grupy wychodzą dwie drużyny. Jeszcze rzut oka na mecz Świątek z Wonariowa. Jest 2-0 w drugim secie dla Polki. Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i w nocy pochmurno z niewielkimi rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu i w wielu regionach, jak już mówiliśmy, silne burze, miejscami z gradem i porywistym wiatrem w porywach do 100 km na godzinę. W nocy termometry pokażą tylko 12 stopni na Dolnym Śląsku, 17 w centrum, do 18 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Nacji Trójki. We'll be right back. Dzień dobry. Czechosłowakia. Nie ma już takiego kraju, a jest zespół. Nie czeski i nie słowacki, ale polski. Czechosłowakia. Oni zagrali na bardzo rockowy początek audycji w tonacji trójki. Ten program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20 w trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Gdy tak słuchałem z Państwem pierwszego dziś utworu pod tytułem Jazda, gitarowa solówka od razu skojarzyła mi się z grupą Dinosaur Junior, zupełnie jakby Jay Maskis zagrał ją na swoim Jazzmasterze. Wspomnianego, nie bójmy się tego słowa, kultowego zespołu Dinosaur Junior. Umówmy się dziś, że do Czech razy sztuka. Był zespół Czechosłowakia, który 25 czerwca wydał swoją trzecią płytę. Będzie teraz utwór Czechosłowakia, zaśpiewany nie po czesku, nie po słowacku, ale po angielsku. Tak też po angielsku nazywa się, albo nazywał się zespół New York Krasnals. utwór Czechoslowakia, a zespół polski New York Krasnos. Czeską trójkę zakończy Konrad Bebiołka, Ginem i czeskim filmem. Taki tytuł, Gin i czeski film. Gdybym mógł być tym, kim chcesz, to bym był nim dzień w dzień. Mógłbym znaleźć jakiś sens i się zmienić jak MJ. Tylko tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Nie powiem pas, pas, pas, pas. Ty dla mnie jesteś jak cały świat, a ja dla ciebie jak młodszy brat. Nie wiem, czy to złość, czy coś. Poza tym ty mi mówisz, że mam się wy. Nie z chaty nasza miłość jest jak czeski film. Leżysz sama wyżre, a ja piję gin. Tańcz, nie wiem, czy to złość, czy coś. Poza tym ty mi mówisz, że mam się wy. Nie z chaty nasza miłość jest jak czeski film. Leżysz sama wyżre, a ja piję gin. Tańcz. Sobą, gdybym po akcentach czeskich nie zahaczył o słowackich piłkarzy zespołu Muzyka Końca Lata, który powraca z nowym albumem, ale słowaccy piłkarze nadbiegną z poprzedniej płyty Muzyki Końca Lata pod tytułem Złoty Krążek. Jeśli ktoś nie ma na swojej półce tego albumu, to należy nadrobić, no i zaopatrzyć się oczywiście w nową płytę, która już za chwilę będzie miała swoją premierę. A nawet już ma swoją premierę. Słowaccy piłkarze z albumu wydanego w 2017 roku. Jak słowaccy piłkarze, chociaż czerstwej twarze, nad chłopami mam swoje przewagi. Twarde robotne ręce, duże cierpliwe serce, no i słowa na wiatr nie rzucane. Przeniosę cię śpiała, jak za piecem, srogą zimę wolna mych. Co cię boli, co straszy, co ci się złego zdarzy, ty nie będziesz już sama na ziemi. Wyjmę miecz spod poduchy i przegonię złe duchy, los się wkrótce nad ciebie odmieni. Przeniosę cię życia próg, będziesz miała jak za piecem, srogą zimę polna mych. Storuba! życia prób. Będziesz miała jak za piecem srogą zimę po namysłu. Przeniosę cię przez życia prób. Będziesz miała jak za piecem. Ola Bilińska tworzy z Bartoszem Chmielewskim te słoneczne dwugłosy wokalne. Tak też jest na najnowszym albumie tego zespołu. Muzyka końca lata, który swoją premierę miał 25 czerwca, więc kilka dni temu swoją oficjalną premierę. Mój prywatny ciechocinek. Prywatny ciechocinek, po prostu. Polecam tę płytę, a teraz Yoga. Aha, właśnie, teraz musielibyśmy tutaj ustawić zespół Yoga Terror. I to będzie wspomnienie niedawnej nocy, kiedy to w audycji Od Panka do Franka urządziłem państwu zombie dyskotekę. Tam pojawił się również ten utwór, zombie disco zespołu Yoga Terror. We'll be right back. Tak grał na swoim debiutanckim albumie. Yoga Terror, międzynarodowy rockowy band powstały w sercu Polski z inicjatywy gitarzysty wietnamskiego pochodzenia Michała Truonga, który wcześniej grał w zespole Root Water, a także perkusisty Kuczego, który z kolei miał na swoim koncie doświadczenia w grupie Dianoja. No i ci panowie postanowili rzucić wszystko, aby zająć się tworzeniem muzyki, która będzie nośnikiem dla rozpierającej ich energii. Skład uzupełniony został przez Zuzannę Pytlińską, wokalistkę, tekściarkę i frontmenkę. Na basie natomiast grał Grzesiek Kowalski, świetny, świetny gitarzysta basowy. To może posłuchajmy jeszcze utworu, który rozpoczynał tę płytę. Pałac Kultury. Funkowa energia przyprawiona egzotycznym sosem. Zuzanna Zu Pytlińska przed grupą Yoga Terror śpiewała w zespole Sen Zu, który w 2009 roku wydał album pod tytułem Stylish and Romantic. No i z tego krążka chciałbym Państwu zaproponować trochę taką flagową piosenkę, ponieważ romantyczną piosenkę z płyty Stylish and Romantic. No tak, romantycznie, ale w szybkim tempie. No takie czasy. Może być romantycznie, ważne, aby było błyskawicznie. My jednak zmienimy klimat na nieco spokojniejszy. No i tempo na wolniejsze. Dziś swoje urodziny obchodzi Brendan Perry. Jego utwór za chwilę, Utopia.

o tych urodzinach wspomniałem w audycji Od Panka do Franka po północy z poniedziałku na wtorek i posłuchaliśmy wtedy dwóch utworów Dead Can Dance formacji Brendana Perego, który na świat przyszedł 30 czerwca 1959 roku. Tak więc dziś 100 lat, 100 lat. W tonacji trójki postanowiłem zagrać dwie kompozycje z jego dorobku solowego. Za nami Utopia, teraz You Were Barefoot. To Brendan Perry zagra na jednym ze swoich ulubionych instrumentów, na buzuki. Z Radomska. Podpisuje się na liście obecności audycji w tonacji trójki, również wiecznie czuwający Nikifor spod Pieklisk. Pozdrawiam serdecznie panów, no i wszystkie panie, które do mnie piszą, ale o tym za chwilę. W 2020 roku Brendan Perry wziął się za muzykę z greckiego undergroundu i właśnie próbkę jego możliwości w tym zakresie przed chwilą państwu zaprezentowałem. You Were Barefoot. Taki utwór, ale teraz cofnijmy się do jego albumu pod tytułem Ark, który bardzo, bardzo cenię. Został wydany w 2010 roku i już posłuchaliśmy utworu Utopia z niego, a teraz chyba najmocniejszy w sensie melodii, klimatu, fragment tej płyty, mianowicie Winter Sun. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnią prawie godzinę. Teraz szybkie uściski. Pozdrawiam serdecznie panią Annekę, Danutę, Elizę, Ankę, Martę, Krystynę, Agnieszkę, pana Witka, pana Piotra, pana Zbigniewa, Krzysztofa, a nawet dwóch Krzysztofów, o jeszcze jednego pana Zbigniewa, wszystkich i pana Witka. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam, dziękuję i... cóż, na do usłyszenia Hawalina, która co pewien czas wraca, czyli zespół Pixies. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy z Wami już 50 lat. Z okazji jubileuszu audycji Lato z Radiem przygotowaliśmy dla Państwa pięciopłytowy album. Największe przeboje polskie i zagraniczne z każdej dekady. Od kolorowych lat 70. aż po współczesne hity. Lato z Radiem 2021. Gorąco polecam. Marcin Kusy. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.